Τα δύο τελευταία χρόνια είναι κάθε μέρα και χειρότερα. Αλλά προφανώς, όχι για όλους. Υπάρχουν δύο που είναι αδιόρθωτοι. Την ίδια ώρα που κόβουν πιστούς και συντάξεις, σβήνουν τα δάνεια των κομμάτων τους. Τσακώνονται για τα μάτια του κόσμου. Μα όταν πρόκειται για τα δικά τους λεφτά, τα βρίσκουν. Είναι αδιόρθωτοι. Την ώρα που με φορολογούν αλίπητα, δεν μπορούσαν να εξοικονομήσουν 350 εκατομμύρια για τη νέα δανειακή σύμβαση από περικοπές του κράτους. Γίναμε ρεζίλοι διεθνώς και την πλήρωσα πάλι εγώ. Είναι αδιόρθωτη. Την ώρα που περιμένω επιτέλους καθαρές κουβέντες, αυτοί αλλάζουν τις θέσεις σαν τα πουκάμισα. Ο ένας έδιωξε την Τρόικα και μετά μας τρέλανε στα χαράτσια για να τη φέρει πίσω. Ο άλλος, ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονιακού αγώνα, όπου βρίσκει μνημόνιο το υπογράφει. Ο ένας, δύο χρόνια μετά, ανακάλυψε ότι δεν ήθελε ποτέ το δούνου του. Ο άλλος ξέχασε σε ποιο κόμμα είναι και έφερε πίσω το Συμπυλίδη. Οι δύο είναι αδιόρθωτοι. Οι υπόλοιποι επικίνδυνοι. Στεγνοί από ιδέες, ποντάρουν στο θυμό, χωρίς να προτείνουν ούτε μία λύση στα προβλήματα. Εξαντλούνται σε λαϊκισμούς και κάποιες φορές γίνονται και επικίνδυνοι. Ψήφισε θετικά. Ψήφισε Δημοκρατική Συμμαχία. Μια χαρά τα λέει τώρα Μπακογιάννη, είναι όλα τα διαφημιστικά μηνύματα που είδαμε και ακούσαμε στην προεκλογική περίοδο, την προηγούμενη. Τα βάλαμε όλα σε ένα και ακούσατε τις απόψεις για τους αδιόρθωτους. Αδιόρθωτους έλεγε η Ντόρα και το κόμμα βέβαια, η Δημοκρατική Συμμαχία, τη Νέα Δημοκρατία στην οποία είναι τώρα, αφού είχε φύγει πριν 1,5 χρόνο, πότε είχε φύγει και επανήλθε χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο ακριβώς, μάλλον φανταζόμαστε, απλά προσπαθούμε να δούμε πώς το λανσάρει η ίδια η Ντόρα και η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Τα ακούσαμε από το μήνυμα, να τα ακούσουμε και από την ίδια. Η πάλι ποτέ μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη αποτελεί μια κλειστή παρέα. Μια παρέα που προτάσει τις δικές της αιμονές από το κανό της χώρας. Με μηδενική αξιοπιστία στο εξωτερικό. Τελευταίο 38 παράδειγμα έφερε ο κύριος Σαμαράς τον κύριο Συμπυλίδη για να θυμίσει... για να θυμίσει το πώς και γιατί έριξε τη μόνη μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του 47%. Φίλες και φίλοι, αυτό δείχνει ότι καμία συνέστηση ευθύνης δεν υπάρχει δυστυχώς στους δύο αδιόρθωτους. Φίλοι, η Δημοκρατική Συμμαχία είναι σήμερα το μόνο κόμμα που είναι καθαρά ευρωπαϊκό, είναι καθαρά κόμμα ευθύνης, είναι κόμμα που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, που έχει σχέδιο και που έπεισε την Ευρώπη. Αυτοί είμαστε. Αυτοί ήτανε. Δεν είναι πια, έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά που έχει κάνει ο κύριος Σαμαράς και με το κόμμα που δεν είναι τόσο ευρωπαϊκό όσο η Δημοκρατική Συμμαχία και άλλα τέτοια και παρακολουθούμε όλοι τον ξεπεσμό, κανονικά όμως τον ξεπεσμό και με αυτό το παράδειγμα. Δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα, το έχουμε ζήσει πολλές φορές, να είσαι σήμερα εδώ, να βρίζεις τον αντίπαλο και να πας μετά εκεί. Εφόσον υπάρχει στα πιθανά σενάρια της ζωής σου να ξαναγυρίσεις εκεί, τουλάχιστον μην τον βρίζεις, μην λες διάφορα. Αν θες να έχεις αξιοπρέπεια, αν δεν θες να έχεις κανένα πρόβλημα, μπορείς να λες ό,τι θες. Εγώ να σας πω τι θα κάνω εγώ. Επειδή έχω απελπιστεί από την κατάσταση και τη γελοιότητα που παρουσιάσαν τα δύο μεγάλα κόμματα, και σας το λέω ευθέως, και τη μούπε, σούπα, διαρροές, Μιχελάκηδες, Αθανασάκηδες κτλ. Που ήταν δράμα. Δηλαδή ο κόσμος χανότανε και είχε την αίσθηση ότι οι δύο πολιτικοί αρχηγοί παίζανε τις κουμπάρες. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, έχω τη δυνατότητα να είμαι ζωντανός. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τον Γιώργο Καρατζαφέρη, για τις κουμπάρες το ακούσαμε πριν, διότι τον χτυπάνε από παντού οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, ο εσωτερικός κίνδυνος, ο κομμουνιστικός κίνδυνος που είναι και πολύ επίκαιρος τον τελευταίο μήνα. Γενικώς τον Καρατζαφέρη τον χτυπάνε όλοι, δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει να σηκωθεί. Πάντως είναι ζωντανός και αυτό είναι πολύ χρήσιμο νομίζω για την Ελλάδα. Καταρχήν και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Οι κουμπάρες, η Ντόρα, κουμπάρα λέει το Σαμαρά, κουμπάρα λέει το Βενιζέλο, κουμπάριες εκεί ίδια. Με γάμο, χωρίς γάμο δεν έχει καμία σημασία. Και ο Σαμαράς, μέσα στην τρελή χαρά και αυτός, την καλωσόρισε. Με χαρά λοιπόν καλωσορίζω την απόφαση κυρίας Μπακογιάννη να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματός της και να συμμετάσχει στην κοινή μας προσπάθεια, στην κοινή αυτή συστράτευση. Μες στο παράλογο σχήμα μιας άπιας της επαφής δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν σαν καλοκαιρινά καλάμια και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Καλωσορίζω και πάλι την κυρία Μπακογιάννη και υπόσχομαι σε όλους σας ότι το στοίχημα της ενότητας δεν τελειώνει εδώ. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Έχουμε και άλλη ενότητα στο μέλλον. Ένα μήνυμα στέλνει ο Δημήτρης, από πού είναι, από την Κρήτη. Μου λέει μπράβο για τα σποτ που έβαλες και τα λοιπά. Και συστήνεται στο τέλος. 27, προφανώς εννοεί ηλικία, και άνεργος. 27 και άνεργος είναι μια ωραία. Είναι ταυτότητα αυτό ακριβώς. Αν κάποιος δουλεύει, περισσότεροι από ό,τι ξέρω δεν δουλεύουμε σε αυτόν τον τόπο. Η ηλικία και λείπει κάτι από την ταυτότητα και χρέη. Ποσό χρεών. Αυτοί πια θα ήμασταν. Δεν θα υπάρχουν ονόματα, δεν θα είναι Νίκος Απρανίδης, δεν θα είναι Ευθύμιος Καλαμούκης. Θα είναι 30, εργαζόμενος, 10.000. Και θα καταλαβαίνουμε όλοι, νομίζω είναι μια καλή ιδέα τώρα που αλλάζουν τα πράγματα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, να αλλάξουν και οι ταυτότητες για να περάσουμε στο επόμενο βήμα σαν χώρα. Έχει μια αξία πως δικαιολογεί, αν δικαιολογεί, η Ντόρα την μετάβαση αυτή για το καλό του τόπου και της δημοκρατικής παρατάξεως και για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ, πως το δικαιολογεί όταν τη ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Συνεργασία με τους αδιόρθωτους. Σας θυμάμαι, κύριε Μπακογιάννη, στην προεκλογική περίοδο να λέτε αυτοί είναι αδιόρθωτοι. Με τους αδιόρθωτους για κανένας για να συνεργαστεί πρέπει να έχει ένα προγραμματικό πλαίσιο. Πρέπει να έχει ένα πλαίσιο αρχών πάνω στο οποίο να συμφωνήσουμε. Αυτό το πλαίσιο αρχών το συμφωνήσαμε χθες. Παραδέχομαι ότι δεν είμαι μαϊμού. Εμείς αν κυβερνήσουμε, οι μετανάστες θα κυκλοφορούν στη χώρα ελεύθερα. Να και άλλη μια πολύ καλή δέσμευση από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το τραγούδι που ακούμε είναι η συμμετοχή της Γαλλίας στη Eurovision του 2010, επειδή χτες είχαμε μια εθνική επιτυχία και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής πολιτικής Αντώνη Σαμαρά και της επίσκεψης στις γαλλικές πόλεις και στις γερμανικές του Αλέξη Τσίπρα. Διότι υπάρχει μια ομοβροντία για να έχουμε εθνικές επιτυχίες και το κατάφεραν τελικά, πέρασε η Ελευθερία Ελευθερίου, η Ελληνοπούλα και θα δώσει τη μάχη την τελική για την πρώτη θέση της Eurovision το Σάββατο που μας έρχεται. Όλοι οι Έλληνες ακουμπάμε, επειδή είναι ευρωπαϊκή πολιτική και η Eurovision, γι' αυτό το λέμε. Δεν μπορεί να λείπει και από εκεί η Ελλάδα, θα ήταν μια μεγάλη ήττα, η έξοδος της Ελλάδας καταρχήν από την Eurovision. Ο Αβραμόπουλος, Δημήτριος Αβραμόπουλος, μας λέει τι ακριβώς έχει αλλάξει στη Νέα Δημοκρατία. Όποιος αποδέχεται, ενστερνίζεται, συνυπογράφει τις αρχές και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκει την πόρτα ανοιχτή. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια το γνώριμο Μαντρί, λοιπόν, είναι η ανοιχτή, φιλελεύθερη παράταξη. Θα κλάψουμε μανούλες. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Ζώα και φυτά εξαφανίζονται. Την ίδια ώρα όμως που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια Μαντρί, ζώα και φυτά εξαφανίζονται. Η αγωνία του Δημητρίου Αβραμόπουλου, σας καλούμε να συμμεριστείτε τον πόνο, την αγωνία για το μέλλον των ζώων και των φυτών και της χώρας. Μην το ξεχνάμε, γιατί όλα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες γίνονται για τη χώρα και για εσάς. Για όλους εσάς που ακούτε και για όσους δεν ακούνε, κυρίως για το λαό. Το κυρίως επειδή είναι και η μεγαλύτερη μερίδα αυτών που δεν ακούν από τα 10 εκατομμύρια, δεν μας ακούν όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι αλλού, λογικό. Να ξέρετε όμως ότι για όλους φροντίζουν όλοι αυτοί. Γι' αυτό βλέπετε διεργασίες πάνω από το ένα κόμμα στο άλλο, εκεί που βρίζανε, λένε διάφορα. Θα τα ακούσουμε στην πορεία και όλοι γλύφουν όλοι τον Ολάν. Και γενικώς στην Ευρώπη, όχι όλοι, αρκετοί εν πάση περιπτώσει, έτσι χαράζεται μια αξιοπρεπής εθνική πολιτική και δίνεται και ένα παράδειγμα, γιατί η πολιτική εκτός από όλα τα άλλα είναι και παράδειγμα, είναι πρότυπο πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κάποιος. Ο ζητιάνος που παρακαλάει τον Ευρωπαίο που τον έχει καταστρέψει να μην τον καταστρέψει άλλο. Αυτά τα βλέπουμε. Τώρα θα ακούσουμε την πλήρη άποψη του ΣΥΡΙΖΑ από το στόμα και τη φωνή του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα για το τι ακριβώς θα κάνει σχετικά με το μνημόνιο. Το ξεκαθάρισε στον Αυτιά προχτές. Αυτή η συνέντευξη την έχουμε κάνει λάστιχο, αλλά αξίζει τον κόπο. Μέχρι να δοθεί καινούργια συνέντευξη, θα ακούσετε όλες τις εκδοχές για το μνημόνιο σε μία πρόταση. Υπάρχει μία δανειακή σύμβαση, η οποία θεωρούμε ότι είναι δανειακή σύμβαση αρνητική για τη χώρα. Διότι μας οδηγεί σε έναν δρόμο υποτέλειας. Αφού την δανειακή σύμβαση θέλουμε να την αναθεωρήσουμε. Μάλιστα. Και για να την αναθεωρήσουμε, ναι, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο και τα βήματα εκείνα, ναι, όπου θα την καταγγείλουμε και θα ξανασυζητήσουμε με τους συμβαλόμενους για να την επαναδιαπραγματευτούμε αυτή την δανειακή σύμβαση. Είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία για μια ακόμη φορά. Να την αναθεωρήσουμε. Θα την καταγγείλουμε και θα ξανασυζητήσουμε για να την επαναδιαπραγματευτούμε αυτή την δανειακή σύμβαση. Εμείς αν κυβερνήσουμε, οι μετανάστες θα κυκλοφορούν στη χώρα ελεύθερα. Ήταν σαφής και ο Άδωνης βέβαια, αλλά κυρίως ο σύντροφος Αλέξης. Δεν είναι μονταρισμένο, είναι αυτό ακριβώς η επίσημη θέση. Εμείς τον πρόεδρο καθόμαστε, δεν στεκόμαστε, δεν θα αναδείξουμε αντιφάσεις μεταξύ στελεχών. Πάνω αυτά είναι λίγο παλιά, αν και υπάρχουν ακόμα και είναι και κραυγαλές αντιφάσεις. Αλλά όπως ακούσατε, θα την αναθεωρήσουμε, μετά θα την καταγγείλουμε, θα την ξανασυζητήσουμε και θα την επαναδιαπραγματευτούμε. Υπάρχει άλλη λέξη που έχει ακουστεί εδώ και ένα μήνα. Μπήκαν όλες οι λέξεις μέσα σε μία πρόταση. Βέβαια αυτό είναι προχθεσινό, γιατί στο Βερολίνο σήμερα κάπως αλλιώς τα λέει ο σύντροφος, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς εδώ πάμε με τρεις μέρες καθυστέρηση. Ο καλός ο λόγος από το στόμα του Γιώργου Καρατζαφέρη για, και μάλιστα ο πολιτικός λόγος, ο λόγος του σοφού ανθρώπου που έχει ζήσει δόξα, έχει χρήματα και βγαίνει αβίαστα. Γιατί ολοκλήρωση ενός ανθρώπου είναι αυτό ακριβώς. Να έχεις παρά τις κακουχίες και τα όσα σου κάνουν οι άλλοι, εσύ να είσαι ανώτερος και να μην είσαι μικροπρεπής. Ο ρουφιάνος του κόμματος που μοίραζε και έδινε τα δελτία τύπου ότι λέγανε, και ερχόντουσαν δημοσιογράφοι και μου το έλεγαν ότι μας το έδωσε ο Βελόπουλος. Αυτούν που σήμερα φωνάζει το κόμμα μας ενώντας τη Νέα Δημοκρατία και ξεχνώντας ποιος τον έκανε άνθρωπο, ποιος τον έκανε βουλευτή, ποιος τον έκανε επαγγελματία, ποιος τον έκανε υπουργό. Κυρίες και κύριοι, Άδωνης Εμμανουλίδης, Μανουλίδης Γεωργιάδης. Τον θεωρούσαν τρελαντώνη και χειροκροτούσε ο κύριος Μαυροϊδής Βορύδης, χειροκροτούσε ο κύριος Άδωνης, χειροκροτούσε ο κύριος Πλεύρης. Κοιτάξτε αυτούς, αυτοί που τον θεωρούσαν προδότη, πήγαν και γίνανε προδότες στη θέση του προδότη. Με τον καλό το λόγο για όλους τους πρώην συντρόφους του, και αυτό δείχνει και την ενότητα που υπήρχε, την ποιότητα κυρίως, την ποιότητα του συγκεκριμένου κόμματος και των ανθρώπων που ήταν σε αυτό το κόμμα. Όλα αυτά όταν βγαίνουν και λένε τα κάνουν για την Ελλάδα, αγωνίζονται για την πατρίδα, από κάτω υπάρχουν όλα αυτά που βγαίνουν με την πρώτη ευκαιρία, ανοίγει ένα καπάκι και βγαίνει όλη βρώμα που υπάρχει έτσι αλλιώς και πριν, απλά δεν φαίνεται επειδή τους ενώνει στην τάδε συνθήκη, το τάδε περιστατικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά στην πολιτική ζωή του τόπου. Φαινόντουσαν βέβαια και από πριν στους πολύ ψαγμένους και στους λιγότερο. Απλά τώρα έχουν κάνει την εμφάνισή τους αυτή την προεκλογική περίοδο. Το ξεβράκωμα είναι ισχυρότερο από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο και θέλουμε ακόμη 20-25 μέρες, ίσως και λίγο παραπάνω. Ο Σαμαράς πάντως ακάθεκτος εφαρμόζει, αρχίζει να χαράζει δρόμους και γραμμές στρατηγικής. Το μήνυμα μας τώρα είναι πιο δυνατό. Πέρα από διαφορές του παρελθόντος, όσοι πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό μέλλον για την αναγέννηση του τόπου, είμαστε ενωμένοι, είμαστε όρθιοι και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μαζί, να αγωνιστούμε μαζί και να ***σουμε μαζί. Και να ***σουμε μαζί. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το λέει ο άνθρωπος καθαρά. Όποιος θέλει θα πάει. Το ωραίο είναι να χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, να βγει ο Τσίπρας και να ξεκινήσουν στη Νέα Δημοκρατία ισοκομματικές πάλι εκλογές για το ποιος θα έχει την προεδρία του κόμματος. Και να ξανά έχουμε πάλι Ντόρα και Σαμαρά. Μην αποκλείεται τίποτα. θα, έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η ιστορία με το Σαμαρά, την Τώρα, του Μητσοτάκη είναι μια κωμωδία από την αρχή. Από το 93 που ξεκίνησε, πώς χάσαν τις εκλογές, πώς ξανά χάσει τώρα, πώς έριξε ο ένας την κυβέρνηση του μπαμπά, πώς έκανε κόμμα, πώς μέσα σε δύο χρόνια ξαναγύρισε, πώς πάει τώρα στις εκλογές. Όλοι μαζί ενομισιούνται αφάνταστα και δεν τους ενώνει τίποτα παρά μόνο καρέκλες και ας λένε στα παράθυρα όλα τα υπόλοιπα. Κωμωδία, τραγωδία, βάλτε ό,τι πρόσημο θέλετε, όπως λέει και η Λούκα Κατσέλη που ψάχνει κυβέρνηση, με θετικό και κοινωνικό πρόσημο. Και αριστερό κυρίως. Ποιος, η Λούκα Κατσέλη. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν, συμβαίνουν και άλλα βέβαια. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντά ο Αποστόλης. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Μέχρι να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, θα ακούσουμε πώς ξερογλύφονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες πολιτικοί και προσπαθούν να οικετέψουν και να ζητιανέψουν λίγο στοργή από τον νέο πρόεδρο της Γαλλίας. Ο Φρανσουά Ολάντ ενδιαφέρεται πραγματικά για την Ελλάδα και θέλει να βοηθήσει. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι αφελής ή επικίνδυνος? Γιατί μόνο αφελής και επικίνδυνος θα έκανε επίθεση σε έναν πολιτικό το οποίο οι θέσεις είναι τόσο ξεκάθαρα υπέρ της πατρίδας μας. Παραδέχομαι ότι δεν είμαι μαϊμού. Ο Φρανσουά Ολάντ θέλει να βοηθήσει. Να την αναθεωρήσουμε. Θα την καταγγείλουμε και θα ξανασυζητήσουμε για να την επαναδιαπραγματευτούμε αυτή την ανέγκη σύμβαση. Αυτό δείχνει ότι καμία συνέστηση ευθύνης δεν υπάρχει δυστυχώς στους δύο αδιόρθωτους. Το μήνυμα μας τώρα είναι πιο δυνατό. Πέρα από διαφορές του παρελθόντος, όσοι πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό μέλλον για την αναγέννηση του τόπου, είμαστε ενωμένοι, είμαστε όρθιοι και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μαζί, να αγωνιστούμε μαζί και να ***σουμε μαζί. Μαζί πάντως. Να κρατήσουμε αυτό γιατί είναι πολύ θετικό τώρα που ενώνονται όλοι μαζί και είναι όλοι καλοί χωράνε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ακριβώς. Η παρομοίωση έχει γίνει πραγματικότητα. Αυτό λέει εδώ ο φίλος ακροάτης από κινητό. Αυτό το απόσπασμα που βάλατε προφανώς λέει για τον Τσίπρα. Είναι για τη Δανειακή Σύμβαση και όχι για το μνημόνιο φασισταριά. Για τη Δανειακή Σύμβαση καμία αντίρρηση. Δεν έχουμε θέμα. Δεν έχουμε στόχο τίποτα. Μα να μεταδίδουμε ακριβώς αυτά που λένε. Δεν βάζουμε κάτι παραπάνω. Το ξαναλέω γιατί καλπάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον θα είναι και πρώτο κόμμα όπως δείχνουν όλα. Και όταν κάποιος γίνεται πρώτος, δέχεται κριτική, άδικη κριτική πολλές φορές. Μάθετε να τα δεχόσαστε γιατί γίνεστε πρώτοι. Δεν είστε τώρα το 4% πριν δύο χρόνια. Οπότε για να είμαστε αγαπημένοι. Δεν έχουμε άλλη βλέψη. Άμα θέλει ο λαός ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ καμία αντίρρηση. Μακάρι να τα καταφέρει. Δύσκολο το βλέπω εγώ προσωπικώς γιατί κινείται ακριβώς την ίδια ρότα που κινούνται και άλλοι. Ευρώπη και καλό της χώρας, εδώ που έχουμε έρθει και εδώ που είναι η Ευρώπη, δεν είναι εύκολο να έρθει. Καλό βέβαια να το πιστεύει κάποιος. Το κατάλαβα. Απ' την άλλη θα πει κάποιος Σαμαρά. Όχι βέβαια. Μην τα λέμε πάλι. 3-4 χρόνια τα λέμε για το Σαμαρά και για τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα δεν είναι ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Τσίπρας. Είναι λίγο ευρύτερο το θέμα, το έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν είναι της παρούσης, θα μας πάρει καμιά ώρα. Μπορεί μέχρι τις εκλογές να κάνουμε έτσι ένα debate με ακροατές για να τα ξεκαθαρίσουμε αφενός και εμείς που το έχουμε ανάγκη και εσείς να πούμε τις ελπίδες μας, να τα βάλουμε όλα κάτω και να δούμε μετά τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτά τα πολύ ωραία. Τι έχουμε τώρα, έχουμε τον Παπαδημούλη. Ακούστε τώρα για να καταλάβετε. Ψάχνουμε όλοι να βρούμε ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει αν γίνει κυβέρνηση. Είναι λογικό γιατί έχουμε μια αγωνία να ξέρουμε κιόλας. Πολλοί θέλουν να ξέρουν αν θα ψηφίσουν, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει στη χώρα μας, στη ζωή μας. Αν είναι κυβέρνηση ένα κόμμα, λογικό δεν είναι. Δεν τους ξέρουμε. Δεν έχουμε απόψεις γιατί δεν είχαν ετοιμαστεί και άνθρωποι. Από 4 πήγαν στο 17 και μάλλον θα πάει παραπάνω από ό,τι δείχνουν οι μετρήσεις. Ρωτάνε τον κύριο Παπαδημούλη προχθές να μας πει τι θα γίνει με το σχέδιο Β, το περίφημο Plan B. Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, λέτε καταργώ κάποια μέτρα του μνημονίου. Το ερώτημα είναι απλό. Αν έρθουν λοιπόν οι δανειστές και πούν, ακούστε, εμείς θεωρούμε ότι αυτό συνιστά καταγγελία του μνημονίου και δεν σας δίνουμε τα χρήματα. Τι κάνετε την επόμενη μέρα, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο B. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη διαπραγμάτευση και ετοιμάζουμε πολύ σοβαρά με οικονομολόγους, με καθηγητές διεθνούς δικαίου, με κορυφαίους διπλωμάτες και το πλάν B. Αλλά κύριε Ευαγγελάτη, ποιο είναι αυτό? Θα ήθελα να το ξέρω. Έχει μεγάλη σημασία για μένα τον πολίτη να το μάθω. Έρχεται λοιπόν την άλλη μέρα που εσείς λέτε ξαναδίνω τους μισθούς και σας λέει. Αν σας έλεγα τώρα. Δεν παίρνετε τα λεφτά. Τι κάνετε? Αν σας έλεγα τώρα ποιο είναι το πλάν B, δεν θα ήμουν σοβαρός. Γιατί? Να σας πω γιατί. Μα πώς θα σας κρίνω? Διότι κανείς διαπραγματευτής σοβαρός σε αυτή τη χώρα και παντού στον κόσμο δεν λέει ποιο είναι το πλάν B αν δεν έχει εξαντλήσει τα περιθώρια να πετύχει το πλάν A. Και έτσι δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς υπάρχει στο Plan B. Ναι, αλλά για τους διαπραγματευτές, ψιλοσωστό είναι αυτό που λέει ο κ. Παπαδημούλης, αλλά υπάρχει και ένας λαός που από κάτω περιμένει μια απάντηση, να ξέρει τι ακριβώς θα του ξημερώσει. Με τους άλλους νύχτα ξημέρωνε. Θα ξημερώνει και τώρα νύχτα. Δεν μάθαμε το Plan B, με αυτή την απορία θα πάμε. Όταν μιλάνε, τα λένε αντιφατικά. Τώρα αρχίσαν να μην μιλάνε κιόλας για να μας πάρει χαμπάρι ο αντίπαλος. Μια χαρά, λαός σε απόγνωση. Γεια σας, Αποστολή. Yeah. Αυτό πάντως το πράγμα με τη δεξιά την πολυκατοικία να έχουν μπει όλοι σε μια μεζονέτα και να έχουν στο αντίσκηνο έξω τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη και στην πιλωτή κάτω να έχουν τη Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Πρώτα, παρακαλώ. Έλα ρε παιδί μου. Έλα μανά μου. Έλα Ευλαμπία. Γιαχ. Γεια. Το μικρό σου ποιο είναι? Αχ. Το μικρό μου είναι αυτό, Ευλαμπία. Μεγάλο δεν έχω. Α, τι θες? Τώρα ξέρω εγώ, τόση ώρα που περίμενα το ξέχασα. Θες να μιλήσουμε για μας? Τι έχουμε δικό μας? Άρα το βρούμε, πρέπει να έχουμε. Να το βρούμε. Δεν είμαι σε φάση, βρε κορίτσι μου, λυπάμαι. Δεν είμαι σε φάση, είμαι αλλού. Εντάξει. Συγγνώμη, είμαι αλλού. Ναι, εντάξει, ωραία, και προχθές που με χαίρονται άλλα μπουτάκια. Τραψες. Τι θες? Και προχθές που σε πήρα και στάπα, με έγραψες. Προχθές δεν ήμουν αλλού. Αλλάζουν αυτά, ξέρεις. Και τότε γιατί με έγραψες? Σου έκανα το δύσκολο για να κολλήσεις, hello, και να ξαναπάρεις. Ορίστε, πέτυχε. Η πατέντεση είναι. Στρατηγικές, αγάπη μου, στρατηγικές. Το έκανα σε τρεις, πρόλαβε η πρώτη, τώρα είμαι αλλού. Sorry, άργησες. Πρόλαβε η Πόπη. Η πρώτη. Η πρώτη. Ναι, που τη λένε και Πόπη, πού το ήξερες? Τη λένε Πόπη, έτσι. Ναι, σαν τη γιαγιά της, την Καλλιόπη. Ναι, ναι, 7, 8, 9. Μάλιστα, ωραία. Ναι, ναι, φοράει κάτι βρωμοπάπουτσα, δεν τα πλένει ποτέ, κάτι πάνινα εκεί πέρα. Περπατάει την ώρα τη μισή Ελλάδα έχει γυρίσει. Τέλος πάντων. Μυρίζουν αυτά τα πάνινα τα λουστάρ. Άμα δεν βάλεις κάλτσα, είναι θάνατος. Σε γυναικείο πόδι κιόλας. Δεν μου λες την αφιέρωση, γιατί την έκανες γαργάρα? Ποια αφιέρωση? Δεν σου έκανα μια αφιέρωση να βάλεις ένα τραγουδάκι. Ποιο? Ελευθερία. Ποιο? Ντουξ Ελευθερία, low bop. Α, μάλλον σε έγραψα. Όχι, μάλλον με έγραψε. Α, σίγουρα. Τότε είναι πιστοποιημένο. Μην έχει καμία ανησυχία, αυτό έγινε. Δεν έγινε. Δηλαδή, αν θες να μάθεις τι συνέβη με την αφιέρωσή σου, σε έγραψα. Ναι, με έγραψε. Ωραία, και λοιπόν, παρακάτω. Άκουγα τραγουδάκια που θέλω να αφιερώσω στην Πόπη. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μου λέει, άμα δεν μου βάλει τραγούδι, θα γίνει τη δικιά μου. Τη Πόπη. Oh. Δηλαδή. Καλό. Καλά, εγώ σε αφήνω τώρα γιατί. Ναι, άντε, ρε, παιδί μου, τόση ώρα. Έχω και δουλειές, έλα, γεια. Με αυτά που κάνουν οι πολιτικοί έχουν αυτοεξευτελιστεί. Λέμε λοιπόν πόσο γελοί είναι οι άνθρωποι. Αλλά πιο γελούς από όλους, πιο γελίος από όλους είναι αυτός ο Γεωργιάδης. Μην το βγάζετε αχτικά στα κανάλια, ρε παιδιά. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Μας πάει τα νεύρα. Τι φταίνει η τηλεοράση που τους πάμε? Πάλι! Ναι, γεια σας. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη. Ο ίδιος, παρακαλώ. Είμαι ο κύριος Αποστόλης. Κύριε Αποστόλη, θερμά συγχαρητήρια. Από Θεσσαλονίκη σας τηλεφωνώ. Γιατί συγχαρητήρια? Ορίστε. Γιατί συγχαρητήρια? Θερμά συγχαρητήρια. Γιατί? Για την εκπομπή σας. Γιατί? Γιατί θερμά συγχαρητήρια? Ναι. Δεν ξέρω. Έτσι είμαι ενθουσιασμένη που σας ακούω με τόσο λαϊκό τρόπο. Περνάτε τόσο εξαιρετικά μηνύματα στον κόσμο. Έχετε καταφέρει μια μεγάλη μεταστροφή του κόσμου και είστε άξιος συγχαρητηρίων. Και για το... Τι μεγάλη μεταστροφή, κυρία μου? Πάτε καλά. Βλέπετε τι ψηφίζουν. Πού καταφέραμε μεγάλη? Καταφέρατε μια μεγάλη μεταστροφή. Είναι συντηρητική η ελληνική κοινωνία. Εγώ και του πήγαμε στον Τσίπρα. Έχει δουλειά ακόμα. Άσε, μην δίνει χαρτίρι ακόμα. Όχι, ειλικρινά σα θαυμάζω. Είμαι 51 χρονών. Ψήφισα πολύ διαφορετικά και εγώ και ο γιο μου. Και χαίρομαι για αυτό που κάνετε. Και μην κουραστείτε. Έχει απήχηση. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Είμαι συνταξιούχα. Ο άντρας είναι άνεργος. Καλά είναι. Το ρεύμα δεν μας αφήνουν να πληρώσουμε. Άμα δεν πληρώσουμε το χαράτσι δεν έχουμε. Σωστό. Και τώρα που θα έρθουν οι φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή πρέπει να πουλήσουμε τα σπίτια μας γιατί δεν έχουμε το τεκμήριο με να πληρώσουμε. Α, θα πουλήσετε κιόλας. Μια χαρά. Πήρε μπροστά η οικονομία. Το κράτος λειτουργεί. Τι μου περιγράφεται? Μια ιδανική κοινωνία. Δεν είναι έτσι σήμερα. Ναι, είναι τρέλα. Είναι αλλιώς. Ό,τι αποκτήσαμε, τα αυτοκίνητά μας και το σπίτι μας. Μια ιδέα ήταν όλα, δεν το είδατε. υδρότα, με υδρότα. Ναι. Πάνε τώρα με τις φορολογικές δηλώσεις να μας τα πάρουν και να μας αναγκάζουμε να τα πουλήσουμε. Χωρίς υδρότα, ξεκούραστα όμως. Τροπής τους. Θα κοπιάσετε πάλι μια φορά. Αυτός πουλάει το σπίτι του Σαμαράς και ο Βενιζέλους. Πιο πολλά. Ο Φρανσουά Ολάντ ενδιαφέρεται πραγματικά για την Ελλάδα και θέλει να βοηθήσει. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Ας ξεκινήσει από την Eurovision να μας δώσει τίποτα πόντους που πάνε και τα μοιράζονται εκεί οι Βόροι. Μηνύματα ακροατών. Ρε Σιθύμιο, ως άνθρωπος της επιστήμης, λέει ο μαθηματικός έτσι υπογράφει, και ως σχετικά φρέσκος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχω δύο απορίες. Είναι η ιδέα μου ή όντως έχουν κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ τη λογική λάστιχο? Είναι η ιδέα μου η δεύτερη απορία, ή όντως ξεπεζεύει από το άλογο της όποιας ανατροπής υποσχόταν? Περίμενα ακόμη, έχουμε μέρες. Άλλο μήνυμα. Γιώργος Πατρινός. Αλέκα γερά, βάρκιζα ξανά. Σύνθημα είναι αυτό. Μήνυμα από τον κύριο Πατρινό. Άλλο μήνυμα. Δεν έχει ποιος το στέλνει ανώνυμο. Αγωνία έχετε ή κακοήθεια? Ρωτάει εδώ ο φίλος ακροατής ακροάτρια. Ό,τι νομίζεις, βάλε έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να σου πω εγώ, έχω καταλάβει. Ο καθένας θα πιστεύει το δικό του. Αυτό είναι ένα είδος ομορφιάς. Και ένα άλλο. Θα καταγγείλουμε την επαναδιαπραγμάτευση της επαναδιαπραγμάτευσης. Τη απαγκίστρωση. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Ο Νίκος τα λέει αυτά. Ο Βελόπουλος τώρα. Ο Βελόπουλος. Γιατί πήγε ο Βελόπουλος στη Νέα Δημοκρατία και έκανε αυτή την θεαματική κολοτούμπα? Δεν είναι ο μόνος. Καμιά πενταριά βουλευτές από όλα τα κόμματα έχουν κάνει κάτι ωραίες κολοτούμπες. Και αυτό πρέπει να εκτιμηθεί από τον ελληνικό λαό. Γιατί ακριβώς έκανε την κολοτούμπα? Είναι πολύ σκληρή η πραγματικότητα. Περνάει δύσκολα ο Έλληνας. Η μόνη λύση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, όπως την είδα εγώ, είναι το πρόγραμμα που αφορά την εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων του Αντώνη Σαμαρά. Το μελέτησα. Είναι μια πρόταση συγκροτημένη που μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο και να πάει στην ανάπτυξη. Και οι προτάσεις συγκεκριμένα συνέβηκαν σύμφωνο. Τι να κάνω, δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Να πάω σε ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει για να κάνει εξόρυξη πετρελαίου και επιτέλους οι Έλληνες να πάρουν τα λεφτά, ή να μείνω στο περιθώριο εντός εισαγωγικών και να παραμένω ως μπαλαντέρ ενός συστήματος? Όχι, όχι. Θα πάω στο κόμμα που θα κάνει την εξόρυξη πετρελαίου. Αυτό είναι ένα κριτήριο στην πολιτική ζωή. Εννοείται, όλοι εκεί θα πηγαίναμε. Στο κόμμα που θα κάνει την εξόρυξη. Ο Σαμάρας. Δεν το συζητάμε. Λαός, μέρος Β, καλείται να εκτιμήσει την εξόρυξη πετρελαίου που είδε ο Βελόπουλος στα μάτια του Σαμαρά ότι θα την κάνει. Να σου πω, παίρνουμε μια μικρή καθυστέρηση 2 εβδομάδων, αλλά μετά το προσκλητήριο νεκρών δεν θα έπρεπε να κάνεις και ένα προσκλητήριο ζωντανών? Έχεις δει τι έχει κάνει ο νομός Πέλλας? Ποιος ο? Ο νομός Πέλλας. Τι έκανε? Δεν έβγαλε την τζάκρη? Την έβγαλε την τζάκρη. Έβγαλε την τζάκρη? Φυσικά και την έβγαλε. Ζήτω μπράβο στον νομό Πέλλας. Αξίζει να κάνω προσκλητήριο νεκρών μόνο για την τζάκρη. Να τώρα επιτόπου, περίμενε. Προσκλητήριο ζωντανών. Τζάκρη Θεοδώρα. Είδες, κάνω και τη μουσική. Ποιον άλλον έχουμε? Ένα μίξ, Ζάκρη. Θα κάνω κι άλλον. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος. Χρόνια πολλά. Εντάξει, ικανοποιημένος. Έλα, γεια. Παρακαλώ, ένα μήνυμα για τον Αποστόλη. Ναι. Μπορώ να το πω τώρα? Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, αν μη τι άλλο με τις εκλογές 6 Μαΐου και αυτές που έρχονται τώρα και με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, επιτυχία του Τσίπρα βέβαια, έχουν σφίξει οι κόλλοι όλων Ευρωπαίων. Καλά, επιτυχία του Τσίπρα. Η άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επιτυχία του Τσίπρα. Η άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ είναι επιτυχία του ΠΑΣΟΚ, επιτυχία της Δημοκρατίας. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Αλλά οι κόλλοι σφίξανε Ευρωπαίων και μη. Ο Τσίπρας μπορεί να φταίει για όλα, για το μόνο που δεν φταίει είναι αυτό. Ναι. Για το μόνο που δεν ευθύνεται. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Η Μέρκελ δεν έλεγε προκαιρού ότι είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο για την έξοδο της Γερμανίας από το ευρώ και την είναι και έτοιμη? Εγώ βλέπω να φεύγει πρώτα η Γερμανία και θα μείνουμε εμείς με το ευρώ στο χέρι. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Να πεις του αυτιά του Νεοδημοκράτη με τη Βιλάρα ότι ο Τσίπρας μπορεί να είναι κομμουνιστής, αλλά πες το, μακάρι να είσαι το Χριστό που ήταν το Χριστός κομμουνιστής. Ήταν ο Χριστός κομμουνιστής? Βέβαια, δεν ήταν κομμουνιστές τον ελεύθερο. Τι κομμουνιστής, μωρέ, που έκανε επένδυση το ένα ψάρι και έβγαζε 100. Πες, μωρέ, κομμουνιστής. Ένα ποτήρι κρασί το έβγαζε 1000. Σούπερ καπιταλιστής. Ισότητα, ισότητα. Το λοιπόν. Υπέρ της παγκοσμιοποίησης ήταν, δεν ήθελε ιδέες να πάνε παντού. Καλά, καλά. Δεν ήθελε να πιστέψει όλος ο κόσμος. Του πει να κοιτάξει το αντρόγιο του. Να έρθουν οι αγρότες από εδώ, να έρθουν οι αγρότες από εκεί. Ο πρώτος που έχει παίξει στο χρηματιστήριο ήταν εκείνος. Ποιος, ο Χριστός? Το εκείνος με κεφαλαίο ε. Τι λέτε τώρα, με τρελάνεις, λέει. Πώς, τι. Ρε, ο Χριστός. Τόσος τζόγος, τόσος τζόγος. Ισότης, ισότης. Έλα, ισότης, ισότης, ισότης. Κλέφτες και απατεώνες. Πώς αυγατεύαν τους χιτώνες ξαφνικά? Βρε, οι ταβατζίδες τα έχουν οικονομήσει, βρε, και αυτούς υποστηρίζουν. Μην μιλήσω για τους ταβατζίδες εκείνη τη εποχή, εκείνους τους μάγους τάχα που έκαναν τα δώρα. Μίζες ήταν. Για να πάρουν τις δουλειές μετά. Πάψε, πάψε. Τι πάψε. Και ο Τσίπρας θα γίνει χριστιανός και αυτό το. Εκείνο το κρασί έχω ακούσει ότι ήταν παραγωγή εκείνου του Αράπη, του μάγου, που είχε πάει το δώρο όταν ήταν Χριστός μωρό. Θα τον πάρω. Που είχε πάει το δώρο, είχε κάνει τα τακίμια με τους γονείς. Και με αυτό. Και μετά του έδωσε τη δουλειά με τα κρασιά. Που λέει ο άλλος ένα ποτήρι κρασί και έγινε τη πουτάνα από κρασί και μισή όλη η λίμνη. Οι αραπάδες. Τέλος πάντων, μην τα θυμηθώ. Θα φτιάξει, καλύτερα θα είμαστε. Ο άλλος ο καμιλιέρης με τα ψηλά ρεβέρ, τι ήταν, ο μάγος. Ψαράς ήταν. Ψαράς. Κάτι ιχθυοτροφία είχε. Ναι, φάγαμε. Είχε ιχθυοτροφία και πήγε το δωράκι, το μύρο της κατά του πήγε και του έδωσε τη δουλειά με τα ψάρια. Και τώρα ο Σαμαράς θα μας. Διαπλεκόμενα από τότε. Ήταν ο Μπόμπολας της εποχής, φαντάζομαι. Ο Σαμαράς θα μας δίνει τώρα αέρα κοπανιστό και θα πριζόμαστε από το φαΐ. Μη μιλήσω για τον άλλο τον καμιλιέρη. Τον πιο ύπουλο. Ο οποίος δεν έπαιρνε δουλειές το έτσι. Απλά έκανε κάτι δεντροφυτεύσεις τύπου και κάτι τέτοια. Και τα βρίσκανε αλλιώς. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για εκείνον τον καμιλιέρη που κάνει τέτοιες λαμογές. Εκείνος έπαιρνε τις δουλειές λίγο κάτω από το χαλί. Έλα, Αποστόλη. Ναι. Εγώ μίλησα με τη Χρυσή Αυγή. Τι είπατε με τη Χρυσή Αυγή? Είναι πολύ καλοί άνθρωποι, απελπισμένοι, άνεργοι. Οι χρυσαυγητές. Ναι, δεν είναι. Ενώ. Τι άνεργοι καλέ. Άνεργοι επειδή δεν πάει καλά η νύχτα, Έχετε δίκιο. Εννοώ δηλαδή. Πόσους μπράβους να πάρεις. Εννοώ πια. Δηλαδή για τα. Για. Όχι για τους ίδιους. Για... Και τι σας είπανε. Εμείς από την άλλη, απ' δεν έχουμε δουλειές να πάμε, δεν κλείνουμε τα μαγαζιά ένα πίσω από το άλλο και δεν έχουμε να δίνουμε να κάνουμε και τι. Εμείς αν κυβερνήσουμε οι μετανάστες θα κυκλοφορούν στη χώρα ελεύθερα. Ο Άδωνης, να τα ακούσουν αυτά οι δεξιοί που πάνε και τον ψηφίζουν, να ποια σχέδια έχει και η Νέα Δημοκρατία για τους μετανάστες με όλα αυτά που γίνονται. Έχετε πιάσει την ατμόσφαιρα τι παίζει, Θάνος Πλεύρης το πρωί στα δικαστήρια, στην Πάτρα χτες. Προχωράμε κανονικά με την ηρεμία που χρειάζεται, τη σύνεση και τη λογική. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι πρωτότυπα, πάντα συμβαίνουν σε τέτοιες κοινωνίες όταν έχουν πέσει πάνω και τις διαλύουν. Όλα αυτά τα φαινόμενα θα τα ζήσουμε από ό,τι φαίνεται, είναι γραφτό. Από μηνύματα Κροατών, σύντροφε Αποστόλη, Ρόιδα Τάκανες λέει, ΣΥΡΙΖΑ καταλάβανε και σου δίνουν και συγχαρητήρια οι ακροατές. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο κόσμος. Άλλο λέγαμε εμείς, ΣΥΡΙΖΑ καταλάβανε. Είναι γραφτό, βοηθάμε το ΣΥΡΙΖΑ με άλλο τρόπο. Είναι σχέδιο ύπουλο. Μια πρόβλεψη λέει ο Θόδωρος για το μέλλον που έρχεται. Στις εκλογές θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει κυβέρνηση, θα τα κάνει μπάχαλο γιατί δεν μπορούν τα παιδιά. Ξέρεις εσύ μου λέει. Και μετά θα έρθει η δεξιά, θα δυσφημίσει την αριστερά και θα περάσουν όλα όσα θέλει η Τρόικα και το κεφάλαιο. Κρίμα για τους εργαζόμενους και το λαό που θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλει τις εύκολες λύσεις χωρίς να βάζει πλάτη. Άλλο μήνυμα. Καλησπέρα. Μπορείτε με ελληνοφρενικό τρόπο να θυμίσετε σε όλους. Στη δύσκολη στιγμή, ότι στη δύσκολη στιγμή δεν πρέπει να πλακωνόμαστε στις μπουνιές μεταξύ μας. Αυτό επιδιώκουν οι πολιτικοί, να τσακωνόμαστε μέχρι να ξεχάσουν με γιατί τσακωνόμαστε. Δεν τσακωνόμαστε. Το να λέμε κάτι, μια άποψη, κάποιος να την λέει καθαρά, δεν είναι τσακωμός. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί και μάλλον δεν θα φτάσουμε. Δεν υπάρχει και λόγος. Ρε αγόρια, καλή χρυσή είστε, άλλο μήνυμα από τον πάνω, αλλά δεν μπορείτε να κρύψετε την εμπάθειά σας για το ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι, κουλάρετε λίγο ορθόδοξοι αριστεροί. Δεν έχουμε εμπάθεια, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το λέμε συνέχεια. Πάρετε το όπως θέλετε. Καμία απολύτως, ίσα ίσα. Συμπαθείς είναι. Ωραία είναι. Τους απολαμβάνουμε τώρα σε έναν άλλο ρόλο. Δεν το είχαμε συνηθίσει. Κατανοούμε κυρίως την προσδοκία που έχει ο κόσμος και τη σεβόμαστε απόλυτα. Γιατί στην άλλη πλευρά έχει αυτό. Αλλά πάλι με δίλημα θα πάμε. Αυτό δεν έχει κουράσει κανέναν. Μόνο εμάς. Και δεχτείτε το έτσι ως δική μας. Δική μας κούραση και αγωνία. Δεν έχουμε τίποτα. Μακάρι να βγει ο καλύτερος και μακάρι να είναι καλά τα πράγματα. Αλλά να μην επισημάνουμε ότι βλέπουμε την επανάληψη ενός έργου και μάλιστα σε χειρότερη στιγμή για τη χώρα. Γιατί παλιά υπήρχαν και λεφτά και τα μοιράζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δημήτριος Αβραμόπουλος με καλή έτσι οπτική για όσα θα συμβούνε. Να κόψουμε το λαιμό μας, να φτιάξουμε κυβέρνηση. Αφού πρέπει να κόψουμε, όπως λέτε, το λαιμό σας, να έχουμε κυβέρνηση. Το δικό σας, όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς. Θα κόψουμε όλοι το λαιμό μας για να έχουμε κυβέρνηση και τη ΣΤΑΙ. Δηλαδή, ο Αβραμόπουλος θέλει να δει τη ΣΤΑΙ με κομμένο λαιμό για να έχουμε κυβέρνηση. Όλοι περνάμε δυσκολίες τα χρόνια του μνημονίου και πριν, αλλά τα χρόνια του μνημονίου δεν το συζητάμε. Όπου σταθείς, όπου βρεθείς, η καλημέρα έχει αντικατασταθεί με ποσά, με χρέη, με. Περνάνε δυσκολίες και κάποιοι άλλοι και δεν πάει καθόλου νου σας. Να μας πει λίγο το κλίμα πρώτα, Βασίλη, γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ, κύριε Μπακογιάννη, και το κλίμα μεταξύ σας. Ήταν παγωμάρα επικράτη. Δύσκολο. Έγινε κανείς ότι είσαι στον άβολο. Δύσκολο, κύριε οικονόμου, μα δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Να την και τώρα. Τι έκανε για το καλό της χώρας. Αναγκάστηκε να πάει μαζί με το Σαμαρά και ήταν πολύ δύσκολη στιγμή. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν έχουμε έρθει ποτέ στη θέση της. Αλλά να της αναγνωρίσουμε ότι έκανε την υπέρτατη θυσία. Να είναι με το Σαμαρά μαζί. Αυτό το αναγνωρίζουμε και στο Σαμαρά. Και δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο φέρει το μεγαλύτερο βάρος πραγματικά όμως. Και όλα αυτά για μια Ελλάδα. Με αυτή την εικόνα, την λίγο απογοητευτική, σας αφήνουμε σήμερα. Λαός ακολουθεί. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Και μάλλον δεν θα τη βγάλει στον αέρα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εσείς από πού ζείτε, από τον κομμουνιστέ ή από τον καπιταλισμό? Από τον καπιταλισμό, βέβαια. Ωραία, τότε γιατί δεν τα έχετε βάλει τόσο πολύ με τον κομμουνιστή τον Τσίπρα? Δεν αντέχουμε να ζούμε τόσο καλά γι' αυτό. Πόσο καλά να ζήσουμε με αυτόν τον καπιταλισμό? Γι' αυτό να έρθει λίγο ο κομμουνισμό να σφίξουν οι κόλλοι. Δηλαδή το πάγιο αίτημα το δικό μα είναι να σφίξουν επιτέλου οι κόλλοι. Έχουν χαλαρώσει. Παιδάκι μου, οι κόλλοι. Δεν ευχαριστιόμαστε τίποτα πια, κύριε. Έχει ακούσει που να χαίρεται με χαλαρό κόλλο? Όχι, βέβαια. Εγώ δεν χαίρομαι γιατί μου έχει γίνει νόημα. Εσεί χαλαρό, κύριε. Αλλά. Στην ηλικία σα δεν το περίμενα. Είστε αυτό που λέμε πρόγερος. Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Γεια σου, αγόρι μου. Να καλά. Τι είμαι? Να είσαι καλά, λέω. Καλά. Ένα πράγμα θέλω να πω. Ναι, τι. Ότι οι προδότες, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, που προδώσαν το λαό και τους πάντες, έχουν το θράσος να ζητάνε ψήφο. Ναι. Πρέπει να τους μαυρίσουμε. Πρέπει να τους μαυρίσουμε. Να τους αφανιστούν να φύγουν. Βάζω τηλεόραση και με πιάνει ανατριχίλα μόλις τους ακούω. Και έχουν πέσει απάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι τους είχε ο ΣΥΡΙΖΑ? Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα βάλει στο ΣΥΡΙΖΑ τα ρίχνουνε. Και στον Τσίπρα. Αυτά θα τα ξεχάσουνε. Το ΣΥΡΙΖΑ θα βγει με όλη τη δύναμή του. Και ο λαός θα πάει κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Στους κομμουνιστές όλους και σε σένα. Καλημέρα, φίλε. Έχεις ξεφύγει τελείως, μιλάμε. Why? Πορκέ. Έχεις ξεφύγει, πουλάει αυτό. Τι γίνεται με σένα? Ότι πουλάει. Α, πουλάει. Πες μου, σε παρακαλώ, ένα χαρακτηριστικό του κουκουέ που να μας δίνει στους κομμουνιστές. Ένα όμως και συγκεκριμένα. Όχι τα αερολογίε που. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Μα με αυτά δεν ασχολείσαι. Το ξέρω, όλα τα άλλα ασχολείσαι. Πολύ παλιωμοδίτικα. Δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί λίγο αν το κουκουέ έχει κάπου μία κομμούνα? Το κουκουέ έκανε απολύσεις, ρε φίλε. Αντί να μοιράσουν στην κομμούνα τα χρήματα, να μην απολυθεί κανένα. Περίμενε, έκανε το κουκουέ απολύσεις σε κομμουνιστικό καθεστώς? Ναι, όχι, σε ποιο καθεστώς το έκανε? Στο καθεστώς μήπως που ψηφίζει και επικροτεί όλα αυτά τα χρόνια, εκεί έκανε απολύσεις. Τι να κάνεις, φίλε, όταν μπλέκεις με τα πίτουρα του καπιταλισμού, σε τρώνει κότες. Κλεμμένο. Ναι, αλλά δεν είναι να γίνεσαι και εσύ κότα όμως. Εντάξει, να είσαι καλά. Όχι να είμαι καλά, περίμενε. Να μην είσαι καλά. Να πάει να ψοφήσεις αυτά που ψηφίζεις τα χρόνια, αυτά σου αξίζουν. Στο διάλογο να χάνεσαι. Δεν με καταργέσαι. Τι? Με καταργέσαι, μου λες να μην είμαι καλά. Ναι, δεν το κατάλαβες. Γιατί αρέσει? Αφού δεν σου κάνει το καλό. Δεν θέλετε καλό εσείς, κακό θέλετε. Λοιπόν, ψήφο στο Σαμαρά. Να πάτε σε αυτά που πάτε. Και λίγα σου λέω, κονσερβοκούρι θέλει, πες μου που μένεις, να περάσει από κάτω, να σφάμε το λαρίκι και να τελειώνει. Παραμύθις όπως γουστάρεις, φτιάξτο. Όπως γουστάρεις. Όποιος έχει αντίρρηση με σένα, είναι ή Σαμαράς, ή ΣΥΡΙΖΑ, ή δεν ξέρω τι. Όχι, όχι, απλά μαλάκας. Απαγορεύεται να είναι πολίτης. Πολίτης απλώς, απαγορεύεται. Πρέπει να μας βάζει μια στάμπα όσοι διαφωνούν μαζί σου. Άσε τώρα που είσαι πολίτης κανονικός που ήξερες, επειδή είσαι πολίτης κανονικός θα βάζει αυτό που τραβάς. Και είστε όλοι έτσι που είστε και μας έχετε φέρει το μας έχετε φέρει. Εσύ τι είσαι κανονικός? Και πες μου λοιπόν, πολίτη κανονικέ, ποιος κέρδισε χθες το Ελλάδα έχει ταλέντο? Επειδή είσαι κανονικός πολίτης, είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις. Υπάρχει ένα ηχητικό του Παντονίου που βγήκε εκεί στο ATM με τα ευρώ που λέει, του λέει δημοσιογράφος, ένα χιλιάρικο λέει 3 ευρώ και του λέει ο Παπαντονίου, δεν το λέμε αυτό, δεν το λέμε, η δουλειά από τότε ήταν αισθημένη, Αποστόλη μου. Να φύγουμε από τη δραχμή, να πάμε στο ευρώ, να μας γάμουν κανονικά. Το νερό από 100 δραχμές την άλλη μέρα πήγε 170 δραχμές. Ναι. Τι θέλετε? Τον Αποστόλη. Εδώ. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Ξέρω, είσαι καλά, το είπες και στους προηγούμενους. Ναι, είναι αλήθεια. Μη σε ξαναρωτάω. Όχι, δεν θέλω. Χαλάμε και οξυγόνο. Ναι. Έχω μια απορία. Στην ηλικία που είσαι, δεν το έχεις και πολύ. Τι να φέρουμε τις μπουκάλες τεράστιες, να έχεις δίπλα το κρεβάτι, ναι, να λες ευχές. Τώρα για οξυγόνο. Τι θες, λέγε. Να σου πω κάτι. Έχω μια απορία. Όταν μας το βάζανε, εννοώ το ευρώ, δεν προβληματιστήκαμε. Τώρα που μας το βγάζουν και έχει συντελεστεί ό,τι μπαίνει και βγαίνει, μετά στο βγάλσιμο έχει όλη τη. Το κακό έχει επιτελεστεί. Γιατί δεν μας προβληματίζει? Αλλά η χαρά είναι στον πάσιμο. Γι' αυτό δεν λέγαμε τίποτα. Ερχόταν η χαρά. Ο Φρασουά Ολάντ ενδιαφέρεται πραγματικά για την Ελλάδα και θέλει να βοηθήσει. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Κύριος Τσίπρας είναι αφελής ή επικίνδυνος? Γιατί μόνο αφελής και επικίνδυνος θα έκανε επίθεση σε έναν πολιτικό το οποίο οι θέσεις είναι τόσο ξεκάθαρα υπέρ της πατρίδας μας.